Ascult doar hituri, a Dancer, Fire to the Rain. Am ascultat remixul românesc de la Addictive Elements. Avem mesaje primite de la voi, foarte multe până acum. Am reușit să aleg câteva dintre ele. Hello, hello, vreau și eu dedicație pentru tot Severinul meu frumos, Radu semnează. De la Petru din Vaslui, pentru cei mai tari DJ și pentru cel mai tare post de radio, sunteți cei mai tari, aș vrea să știu pe când veniți cu partilul Kiss FM în Vaslui. Păi, când o să ne cheme un club de acolo, o să venim cu mare plăcere. Salut, sunt Alexandra, aș dori și eu piesa Raluca, Surrendered My Love, pentru un băiat, pentru cel mai drăguț băiat din lume, mersi și pupici. Justin din Iași, felicitări băieți pentru o emisiune, vă ascult întotdeauna când am ocazia. Și încă unul, bună seara, Olix, bună seara, Baia Mare, aș vrea și eu piesa nouă de la Emila Seara și Caitlin, Guantanamera, pentru toți chisămanii, Forța Chris, Horea din Baia Mare, semnează mesajul ăsta. Smiley vine chiar acum în playlistul nostru, Mirar, Pico, Venga și Fly Project cu Ana May, Goodbye. La Kiss FM, ascult doar hituri! Oh, Kiss FM România, avem star de lichisuri acolo. Lăsați de lichisurile voastre, încercați nu pur și simplu să lăsați numele unei piese, încercați să transmiteți un mesaj cuiva, să cereți o piesă la finalul mesajului. Ideea e să și conțină ceva mesajul respectiv, ca să fie interesant atunci când îl citesc. Bun, așadar, facebook.com/kissfmromania. De asemenea, până să continuăm cu muzica, vă spun că în weekend, sâmbătă, ora 14, ne mutăm la mare, începe al patrulea an, al patrulea sezon de Summer Kiss. Olix, DJ Young, Dan Fințescu, Alice de la Kiss și DJ Johnsy. Ne vedem în Costinești, în Mamaia, în Neptun și în Jupiter. Patru locații foarte, foarte tari. Shaggy și Cateluna, chiar acum Dame, imediat Deep Central, Russian Girl și Julia, Vorbe Goale. It's a lover, zice Shaggy. Shaggy, exact. Și Costi și toată gașca. 40 de minute non-stop hits la Kiss FM, asculți doar hituri. Your love, it makes me melt away, makes me melt away. Your touch just makes me melt away on the summer day. Your love, it makes me melt away, baby, right away. You make my body hot for you. Dripping body well toned, make your love run down like an ice cream cone. Slow motion, girl, from top top. Yeah, like that, keep it up like that, girl. My need this, I love it, won't burn you, but I keep it hot like an inferno. Whatever it takes to make you stay, girl, my loving makes you melt away. My loving makes me melt away. It makes your body melt like ice. Like ice. Come over here, lay down, and let's turn off the lights. Girl, I'll do you right. I will take you straight to paradise. You make me hot. I make you hot, girl. Hot, hot, hot, hot, hot. So hot. Hot, hot, hot. Salut, Doru de la Deep Central sunt. La Kiss FM asculti doar hituri. Let

ascult doar hituri, 7:40. Asta înseamnă că exact în acest moment încheiem 40 de minute non-stop hits. Dar înainte de reclame ne ocupăm de mesajele voastre de pe Facebook în com/KissFM România. Rotaru Georgiana zice așa: pentru fetița mea Valentina, Dumitra și soțul meu Ovidiu Gabriel, le doresc toată fericirea din lume și vă iubesc mult, iar pentru voi KissFM rămâneți mereu cei mai tari. Mulțumim frumos. Andreea Ionescu: aș dori și o melodie a Camelii, Vara rece, pentru iubitul meu care nu poate fi lângă mine vara asta, cu mesajul: te iubesc enorm, scumpule. Irina Măcanu: pentru mama, pentru toți chisomanii și pentru voi, Alex Velea Minim 2 sau Sore Different, tone de pupici. Uite, pe asta n-am mai auzit-o până acum, dar sună tare bine, tone de pupici. Ionuț TNR: pentru Alexandra, care este în Spania, mi-e dor de ea și aș vrea piesa Alex Velea Minim 2. Bun, pauză scurtă, după pauză ne întoarcem cu Jimmy Unciura, DJ Project și Adela Popescu, Bun Rămas, plus alte surprize. La Kiss FM asculți doar hituri toată vara. Back to the mix. Kiss Kiss in the mix. Back to the party. Back to the mix, back to the party. La Kiss FM ascult doar hituri și se aude deja în fundal Jimmy Unciura. Asta e prima piesă din această bucățică de emisiune. O să ne întâlnim cu DJ Project și Adela Popescu, Bun Rămas, Guess Who și Demogator mai sus și Like Chocolate, Maria Maria. KissFM.ro/KKM, intrați acolo, ascultați și descărcați absolut gratuit podcastul Kiss Kiss in the Mix. Ia data la zi, așadar acolo găsiți înregistrările mai vechi ale emisiunii noastre. O să încercăm inclusiv vara să updatăm podcastul, așa încât să fiți la zi cu toate emisiunile noastre de până acum. La Kiss FM asculți doar hituri in the mix.

Acesta este matinalul pentru party people. Kiss Kiss in the Mix. Pentru clubberii care abia acum se trezesc. La Kiss FM ascult doar hituri, 8 și 2 minute, atât arată ceasul. Ne-am întors cu o nouă tură de 40 de minute non-stop hits. Olix sunt eu, ascultați Kiss Kiss in the Mix fără DJ Ang, dar cu Olix, pentru că al meu coleg DJ Ang este într-un mini concediu, așa înainte de vară, bineînțeles. Cu el și cu toate gașca o să ne auzim sâmbătă, începând cu ora 14 la anul cu numărul 4 de Summer Kiss. Bun, aștept mesajele voastre din nou la 0722 20 60 20. Tariful e normal, așa că trimiteți mesaje acolo. Încercați să nu vă lungiți foarte mult cu ele, ca să putem citi cât mai multe. Se aude deja în fundal Voltaj, dă vina pe Voltaj, Sahara, I Wonder Why, și o să ne trim și cu una mai veche, Narcotic Sound și Christian D, Mamacita, remixul lui LLP, care LLP are o piesă nouă, nouță, o să găsiți pe YouTube și pe Facebook de câteva minute acolo și sună tare bine piesa. Hai să începem așadar, Olix sunt eu la Kiss FM, ascult doar hituri. Difuzor că nu mă auzi mai tare, beat-ul ăsta că te ține în picioare. Iar-ți suflă-n buzunare, masa care plină de pahare goale, basul care țin vibrând în difuzoare, Oliver că iar lovește toba mare. Soarele care din nou vrea să răsară, lumea care nu se satură să sară, Jack și Jim că încă nu ți-ai rupt capul, basistul meu că bag acum slepu. Bring back those nights when you were loving, then we are playing, then you'd say, do you love

me dá sabor. Que sem você agora só falta calor. Quero uma mamacita, faz favor. Eu quero estar junto a ti, meu amor. Gosto de você me dá sabor. Que sem você agora só falta calor. Broken Angel, foarte, foarte tare piesa asta. Pam, pam, pam, mesaj avem de la voi, o grămadă primite până acum. Hai să vedem ce mesaj au venit. 0722 20 60 20. Bună, sunt Georgiana din Mizil. Acum sunt în mașină, vin de la muncă. Am mers cu aproape, să vă spun, să nu vă spun, 185 de kilometri la oră. Să nu faceți ca ea. Am luat și o amendă. E, vedeți ce se întâmplă dacă faceți ca ea. Dar m-am înveselit ascultând Kiss FM, așadar recomand tuturor să asculte Kiss FM. Vă pup, mulțumim frumos și data viitoare iau mai ușor. Bună seara, vreau și o dedicație pentru sora mea Georgiana, este foarte supărată. Sper să-mi veselesc dacă se poate cu o melodie de la Alexandra Stan. Vă pupă Liliana din Prahova. Hei, sunt Gabriela de la Gheorgheni, vă ascult 24 din 24 pentru că vara nu dorm, sunteți cei mai tari, vă pupat. Salut, sunt Cristina, stau în bucătărie și fac lătite, aș vrea să vă trimit și vouă, dar nu pot. Nu știu ce te împiedică să ne trimiți, dar să știi că noi așteptăm în continuare. Zice așa, ascultă și am spor la clătite datorită muzicii de la Kiss FM. Aș vrea și o melodia DJ Project și Adela, bun rămas pentru fosta mea iubire. Vă mulțumesc și vă pup! Avem Michael Parsberg, foarte tare piesa asta, Mad World se numește. Să ne întâlnim imediat și cu Hao, Luca și Marcelo, Ciucia Cea, Ellie White, Sete de Noi și apoi piesă nouă, surpriză, o să auziți despre ce e vorba. Olic sunt eu, voi ascultați Kiss Kiss in a Mix. live din Mall, din Plaza România, la Kiss FM, asculți doar hituri. Suntem Nica Marera și Alinca și la Kiss FM asculți doar hituri. Noul single Nica Marera și Alinca se numește Nada Mas Pego Pego. Avem podcastul Kiss Kiss in a Mix, updatat la zi, găsiți chiar în acest moment pe el, plus celelalte emisiuni mai vechi pe kissfm.ro/kkm. Continuăm mixul nostru, nu înainte să vă invit pe kissfm.ro/facebook.com/kissfmromania să lăsați delichisurile voastre acolo. Ne citim după Raluca, Out of Your Business, Jikeli și Ina. Ascult doar hituri! I'm not afraid to die. Ascultat versiunea pop rock, sună foarte, foarte bine și mie îmi place tare, tare mult versiunea asta a piesei. Mă bucur că au scos-o și în versiunea pop rock. Avem derichisuri de pe facebook.com/KissFM România, Ionela, Nebunica, pentru toate colegele mele de la Marius, sunt cel mai tare și pentru voi, extraordinari, pupici, Ionela. Ah, fetele lucrează la Mario, am înțeles. Marcela, Niculiță, Vicky Red Love pentru Mihaela cu mesajul în VLPC, mulțumesc. Ionuț Marius de la Ionuț din Roșiorii de Vede pentru toți pisemanii, Connector, Vara nu dorm sau Alex Velea minim 2. Cristina Ailoae, vă ascult în continuu de 4 zile, pune și două puncte cu inimioare de 2 ori, adică ne și iubește tare mult. Suntem și mai tard, dacă se poate, melodia lui Alex Velea minim 2. Salutări din Timișoara, salutăm și Timișoara, salutăm toată țara, salutăm pe toți cei care ne ascultă în acest moment. Încheiem în acest moment 40 de minute non-stop hits. Vine scurtă pauză, iar după pauză am pentru voi Gotye și Kimbra, Somebody de la Just to Know plus multe alte super hituri în playlistul nostru din această seară. Acum vine pauza la Kiss FM, ascult doar hituri. Kiss in the mix. We'll be right back. Kiss FM. Back to the mix. Kiss in the mix. Back to the party. La Kiss FM ascult doar hituri, 15 minute rămase până în ora 9. Începem a treia parte de program de astăzi cu Gotye și Kimbra, Somebody That I Used To Know, Mandinga, Zaleila imediat și apoi ne întâlnim și cu Connector, Vara Nu Dorm. Ne-ați nebunit cu piesa asta, ne place în continuare, așa că o să o ascultăm în câteva minute. În weekend, sâmbătă, ora 14, notați în calendar ora asta și ziua asta, trebuie să fiți cu radioul deschis pe Kiss FM, pentru că începe sezonul cu numărul 4 de Summer Kiss. Ne vedem în Costinești, Mamaia, Neptun și Jupiter, Olic, Dan Fințescu, DJ Young și Alice de la Kiss.

Salut, Doru de la Deep Central sunt. La Kiss FM asculti doar hituri. Your eyes, baby, tell me how to heal your broken heart. Tell me, can we fly up on the stars? Baby, you're so doar hituri, ușor, ușor ne pregătim să ne mutăm la mare. Vorbeam cu colegii mei acum despre cum e deja la mare. Avem niște colegi care sunt deja acolo, montează lucruri și așa mai departe. Abia aștept, două luni la mare, două luni la Costinești, acolo o să fim. Hai că ne ocupăm de dedichisurile venite prin SMS chiar acum la 0722 20 60 20. Pentru Gina, cea mai bună prietenă pe care o poate avea cineva, și pentru voi sunteți cei mai tari, țineți-o tot așa. Pentru soțul meu frumos și drag, la aniversarea a 35 de ani 35 de ore de la cununia civilă. Ah, ok. E bine și așa. Multe ore înainte, mulți ani înainte, Laura Stoica, atât de frumoasă. Bună propunere. Bună, Kiss, aș dori și o melodie cu Alex Velea, minim 2, pentru toți cei care mă cunosc. Magda din Valea Călugărească semnează mesajul ăsta. Mai avem încă unul. Sunt la muncă, iar voi faceți timpul să treacă mai repede. Salutare tuturor chisomanilor, vă pupă Bogdan din Galați. Pupăm și noi Galaziul. Continuăm cu o piesă non-house în momentul ăsta, Puia și Camelia VIP. Apoi piesă nouă de la Felipe și DJ Bone, Micaela plus Maximilian și Mepix vin cu Sophie. Olic sunt eu la Kiss FM, asculți doar hituri in the mix. Never know, never know. I never wanted to be.

Continuăm mixul nostru, o piesă mai veche, un fost number one și o piesă care a strâns milioane de view-uri pe YouTube. Sasha Lopez, All My People, imediat Sunrise, Mysterious Girl și apoi Yves La Rock, Zuki, un mashup foarte tare, la Kiss! diggy diggy diggy bong diggy bong. Italian, the Spanish and the Mexican. Yes, God put upon the earth all kind of man. Japanese, German and Colombian, Chinese and the Russian and the African, American, Spanish and Canadian, Dutch and the Swedish, Brazilian, to the Syrian, the Indian and Jamaican. Just the way you are, foarte bună piesa. Denisa, Iozan, la mulți ani fratelui meu Iozan Florin, din partea lui Dere, vă pup chisămanilor, Gabriela, Mircea, pentru fetele mele, englezoaica, bucureșteanca și spanioloaica, vă pup și ne vedem la ziua lui tati Mircea, vă pup, sunteți cei mai tari. Ioana, Alexandra, pentru fratele meu Radu, care azi împlinește 18 ani. La mulți ani, fericit, din Baia Mare. Ia uite ce piesă v-am pregătit chiar acum. Corina, nou single, Ata, Smiley, Dead Man Walking și Holograph, cât mai departe, sau cât de departe. La Kiss FM, asculți doar hituri! La cum scrie băiatul, cred că n-a prea fost la școală. Nu

doar hituri. Urmează, o vin, ultimele două piese înainte de finalul ultimei ediții de Kiss Kiss Remix live din Mold din Plaza România. V-am pregătit Accent, I'm Sorry și apoi o ultima piesă foarte, foarte tare. Ascult doar hituri. Oh, ascult doar hituri și toată vara asta o să auzi. Summer Kiss Live pe plaja din Costinești. Exact. O să fim live pe plaja din Costinești, pe plaja din Mamaia, Neptun și... Și-am uitat. Vă spun imediat. Da, am uitat. În fine, o să fim live toată vara de pe plaja din Costinești, Neptun. Și? Da, vă spun un pic mai încolo. Până atunci, Jupiter, mă, asta era, gata. Și vă spun că mi-a venit în cap, nu l-am găsit-o pe undeva. Sâmbătă, ora 14, o să fim la mare. De acolo o să ne auziți live. DJ Ang și Olix la Costinești, Dan Fințescu, Alice, DJ Jonesy, ei vor fi Neptun, Mamaia și Jupiter. Bun, 20 de secunde au mai rămas din ultima transmisie Kiss Kiss Remix Live din Mall din Plața România. Mâine o să vă întâlniți cu DJ Jonesy și Marian Boba. Ei vor face împreună ultima ediție de Hit Hit in the Mix, ediția numărul 51 de aici din Mall din Plața România. Și gata cu transmisiile din Mall, probabil până la toamnă sau probabil cu totul. O seară frumoasă vă doresc, ne auzim sâmbătă la ora 14 în sezonul cu numărul 4 de Summer Kiss. Rămâneți pe Kiss FM. Pentru toți cei care au întrebat de Alex Velea, minim 2, vine în vreo 15-20 de minute, așa. La Kiss FM asculți doar hituri toată vara! Hot right now! Kiss FM.